اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة مائدة شروع و مدنی صورتو او دو صورت مائدی دا اولنے حصہ و اولنے بابو پا دا باب کی ماتا استویلو چی دو صورت مائدی ذکر کی گی پینزا عقود ذکر کی گی ذکر چی پاول کیوئے دی یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے مومنانو پخپلو وعدو ایمانیو باندی پورا والے ہو کئی او بیا ده تما ویلو چه عقود اغطول احکامات دی چه ده اللہ جل جلالهو ده طرفنا فرض شوی دی خو خاص عقود او خاص وعدی چه کم بینو اغا پا دی صورت کسی که ذکر که ده تا نو تردی پوری پا یا ایوها الذین آمنو سر چه کم عقود ذکر شو پینزا عقود اغا ذکر شو پاول کی ورطوی چه گو رئی تاسو تا چه کم شیان حلال دی اغا حلال اگنی دویم نمبر کی ورتوی چھے دا اللہ جل جلالہ چھے کم پا بعد زائنو کی پا بعد مقاماتو کی کم شیان حرام کردی جنو اغا حرامو گرنی او دا اللہ حرام چھے کم دے اغا محلالوی او بیائی ورتا پا بل عقد او پا بل قانون کی ورتوی چھے دا منز او دا او دست طریقے ورتو خودا سلورم نمبر عقد کے داو چھے تاسو گواہی کوئی نو گواہی دا اللہ دا پارا کوئی او پا انصاف کوئی اگر تستاسو پک نقصان ولی نی پینزم عقد داو چه دا اللہ تعالی بانی توکل کوئی زان پس پارا یو دا بلچا باندی اعتماد ما کوئی اوس تردی پوری چه دا پینز عقدونا و پینز قوانین ذکر شو نو دا اغین و رست استاستا اغا دوڑا دیخی چه اغوی دا دی عقودو دا خپل و عقدونو چه پا اغی بانی اللہ تعالی پا خپل دور کی کم عقود او کم قوانین لازم کریو او اغی دا اغی قوانین و وفاداری نو کری نو دا اغی سا انجام شو سا نقصان شو اغا دو دلی دی یو یهودیان دی او بل نصارا دی یهودیانو باندی اللہ تعالی بعض عقود او بعض قوانین لازم کریو چه دلتا با ذکر کی پینز امور دا اغینا او اغی دا اغی وفاداری او نکڑا نو اللہ تعالی پی پینز عذابون راستل بیا با وی چیم دک شانتی دغا عقود دا نسواراو سرم شوی و نسواراو بانیم دغا احکام کی خودی شوی و عیسایانو باندی اغویم داغی وفاداری او نکڑا نو اللہ تعالی داغی تا بدل که پا اغوی بانی هم یو غط عذاب راوستو نو دا دو قومون ذکر کئی او تا تا اصل که دا تاکید داغی مسئلی دا پارش تا تیوی چی اوفو بالعقود دا عقود وفاداریو کئی دا عوادو وفاداریو کئی ولی زکا دو قومون نو کڑی که نیو کڑی سا نقصان ور تا پیخ شو نو اغا در تا بیانی سید انشاءاللہ. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغست والله تعالی ميثاق پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نا بنی اسرائیل یهودیان د یعقوب علیہ السلام اولاد نصارا او تم راضی خدا اول عقد کی ذکر کیگی نو داد یهودیان نو دے وبعثنا منهم 12 نقیبا وعده تے پس اغست وا نو ډیر وعده وی یو وعده په جهاد باندې هم وا او د جهاد د وعدی طرف ته اشاره ده و بعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړو موږ د دوینا دولس کا سمشران د قوم نقيب نقبا دا هغه مشران دي چې هغه د قوم نگرانی کوي او د قوم خیال ساتي ده قوم انتظام چلی نو اگر الله تعالی په دې کې دولس کسان مقرر کړی و دا د جهاد د پاره د دوی یو تنظیمی تقسیم و لکه سره چې مختلفې جبهې جوړې کې مختلف جماعتونه جوړ کی نو بنی اسرائیل کې دا چې مختلفې مجموعې جوړې کړي شوی وي او بیا په هر مجموعه باندې یو مشر او یو امیر داغي تفصیل به بیا وروسته راځي ښا تاسو ګورئ وقال الله انی معکم الله تعالی ورته ویلو انی معکم یقینا ذاتاسرم دما خصوصی معیت بتاسرای دما مدد بتاسرای خدا پینځه کارونه وکوي لا ان اقمتم الصلاه کچرت تاسو پابندی وکړه د مونږ یو بدا کار کوي چې د مونږ پابندی وکوي یعنی دغه کوم دی انفرادی اعمال بدنی اعمال داغه به خیال ساتي دویم و اتیتم الزکات کچرت تاسو ادا ک زکات ورمکړه زکات دریم و آمنتم برسولی او تاسو ایمان راوړو پر رسولانو زما باندې ټول رسولان مومنل دریم سلورم و عذرتموهم او دا غیر رسولانو مدد موکړو و اقرضتم الله قرضا حسنا او الله تعالی ته مو قرض ورکړو قرض خيستا نو قرض نه مراد ما تاسو ویلو اگر انفاق تے اللہ تعالی قلار کے خرچہ کول دی خودی تا قرض زکوی چداتی اللہ تعالی درکئی لک سنگ چ سڑی پچا باند قرض پوری وی مطلب اللہ تعالی دا عمل ضائع کینا خجی لا اکفرن عنکم اس داغی پ بدل کی وسر دا وادی اوکڑی چ انی معکم یو بدتا سرم خدا تین دکا نا بکوی بل لا اکفرن عنکم سیئاتکم او لری بکم ستاسنا سیئاتکم گناون ستاسو یو معنی دا غدا دیو معنی لأکفرن نعنکم خامخال ربکم استاسونا سیئاتکم بدحالی استاسو استاسو بدحال بختم شی خحالات بدربان راشی ولأدخلنکم او بل داخل بمکم جنات اغباغونتا تجری چی بیگی بمن تحت حال انهار لاند دوونو داغین ولی فمن کفر بعد ذالک منکم نو اغسو چی کفرو کی بعد ذالک پس ددی لوزو دوادینا منکم استاسونا فقد ضل سوا السبيل يقينا دغ سړی گمراه شو د لارې حق او برابرینه دا تردی پوری دا کوئی تنا وعده وابستا دا وعدی په بدل کې وسر بیا تو کل پنځه امور په فرض کل او دا هغه په بدل کې وسر درې وعده وکړي الله تعالی خود دوی ته چلو کو دوی هغه وعده ما تکړه نو چې وعده ما تکړه نو څه چل په وشو دا هغه پنځه عذابونه راړل الله غو ذکر کوي فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم فسبب دما تولد دوی ميثاقهم غفل لو ذو وعدي لرا لعناهم اول عذاب داو لعناهم الله وای چې مونږ په دوی باندې لعنت وکړو څنګه لعنت په وکړو نو دیو خدا مانړه چې تارا دناهم عن الرحمتي مونږ د خپل رحمت نه اوښړل دویم دا چې لعنت نه مراد هغه اصحاب السبت د خالد اورده د هفتې د اورده چې دوی کوم ښکار کولو دا غي په بدل کې الله جل جلاله په دوی باندې عذاب راوستو نو بيزوغان او شادوغان ته نه جوړ شو یو دا او چې دویم وجعلنا قلوبهم قاسيه وجعلنا او اوغرزو المنغا قلوبهم زړونه دوی قاسيه تم سخت او تور زړونه سخت شو ها زړونه سخت مطلب دار نصيحت کې اثر نکو الله جل جلاله په زړونه باندې مهر لګولو دریم څه عذاب راغې دریم صفات په دوی کې دار راغې دار دوی يحرفون الكلمه عن مواضعه اړول به کلمي عن مواضعه دا خپل مناسب ځای نا دخپل مناسب زاین نبی اغا کلمی اڑول اس مطلب دے نسفی مدارک کے معنی کئی یفسرون کتابهم بغیر پوش بھی بغیر معناها ما تفسیر دے کتاب بے کولو بغیر معنی سرا الٹا معنی بیتنا اباسلی او صحیح معنی بیت کم دن اغا داغی نکول دا معنی و نسو حظا مما ذکرو بهی بل داغی داوکلو و نسو او دوی هیر کو حظا یو غط برخا مما دا اغنا ذکرو بهی چه دیتا نسیت ور کلشو پا غیبانی دویتا چه کم نسیت بیان شو اغا دوی هیر کلو نو هیر اول پہیر اولو باننے خدا مطلب دا لے چی سڑے گنانگار نہیں کنا دا خو مطلب غیر اختیاری کارو شو نا دل تک دی معنی کئی ترکو نصیب انفسهم مما امرو به من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ہیر کرو حزن یو برخه یعنی پری خودا یو برخه د ایمان نه چې الله دوی ته امر کړو چې دا به منئ هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وی په هغه ایمان راولی دوی هغه پری خودا یو معنی دادا دویم معنی دادا چې نصفی کړی دا هغه وی قصد قلوبهم زړونه سخت شو وفسدت او فساد تک راغی نو فحرف التورات تورات دوی تحریف پکې وکړو وذلت اشیاء منهم ها منها من حفظهم د دوی د حافظین د هغه په جوان الله بال سیدنا ورکل هغه علم په باندې کړو ها د دې دا کې ابن عباس ته وای او ابن مسعود څخه نم نقل دی چې کله د بعض گناهونو په جوان دی بعض علم د سړی نه هیریږي بعض لارې د علم په بندیږي بیا وته هغه نخ کار کیږي هغه دلیل ورته نخ کار کیږي نو ونسو حظا مما ذکروا به کله چې دوی په تورات کې تحریفات کړل کله چې فدی کې قسوۃ القلب راغې دونه سخت شو الله پیدا عذاب راوست چې دوی نه علم واغستو دوی نه علم واغستو نو بعد مسائل دوی نه هیر شو ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم بل ولا تزال تب همیشه تطلع چې خبرې کې با على خائنۃ منهم على خیانۃ لا مصدر دے على خیانۃ منهم فیو خیانت د دوی باندې په روزانه دوی نه یو خیانت کیږي بس په گناہوں کے ورگٹ سوخا کلا کلا یو گناہ دے بل گناہ دے پارا سبب گردی گی المعصیت تجر المعصیت گناہ کلا زان تسکی گی گناہ راکا گی یو گناہ سرے اوکی کنا داغی دے وجنا کلا بل گناہ کی گی لکہ حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من اکل الحرام عصى الله شاء ام ابا سڑے چکل حرام خوری نو ددن بد اللہ نا فرمانی کی گی کرے دے زلو غواڑی او کے نہ غواڑی نو بعد گناہوں دے بعد گناہونو دو وجہ ناراضی نو دوی چې کله دغه وعده ما تکړه داغي په وجه په دوی کې دا مرزونه پیدا شو صحیح شو نو هغه دا دی ولا تزالو تب همیشه تطلعو چې خبره کې با علا خائنتن با یو خیانت باندې منهم د دوینا همیشه په خبره کې چې نه دا خیانت کو بل اور دی دا او کو بل اور دی دا او کو رضالتونه فکر روزانه نوی نوی راوزی صحیح شو یو دا معنا دا یاد اره ولا تزالو تب همیشه تطلعو چې خبره کې با علا خائنتن على طائفة على فرقة خائنة منهم فيودل بان چه خیانت گره بيد دوینا الا قليلا منهم مگر لغول خلق دوینا چه خیانت نکي فاف عنهم نو ورتیر شد دوینا فریگدا مطلب داده دوی سر لاندی مجوڑا وا فریگد چه سکی غبا کی وصفح عنهم او مقوالا و دوینا مخ اڑول وصفح د دوی نه مخ واړو مخ اړول څه مطلب دی یعنی ته د دوی مخ ته ماته استوي چې خوش اخلاقی ور سره مکوا سخت معانداس کو سره ملاویګا نور وعد غبر تکې ان الله يحب المحسنين یا فاف عنهم بعد وې د دوی دا غلطۍ پریک دا وصفح او ته ورته څوک معافي و توکا ان الله يحب المحسنين الله تعالی خو خی احسان کوونکی احسان و سره کا و پریک دی و من الذين قالوا اننا نصارى اس راش بلڑالا آغای چه در ایفاء العقود در وعدو ما تولونا بلڑال مخالفت کرو آغا نصوارا و عیسایانو پا آغای که سرالل پا آغای سر نقصانات و سر عذابون پرالل آغا در تذکر کئی ومن اللذین دا ومن اللذین پا آغا دای معنی عطفتے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل النميثا قبل اسرائيل بني اسرائيل بعد عتقت لقد اخذ الله الله غستوا ميثاق الميثاق من الذين اغستوا وعد اغا كساننا قالوا شغوي وي اننا نصارى يقينا من نصارى يو ففخر سره دا وای مونږه نصارا یو دا ولي وای زکه چې مونږه د عیسی علی السلام مدد کړ دي الله وای د دوی نه مو ادا غستوا اخذنا میثاقهم مونږه غستوا د دوی نه میثاقهم هغه پوخ لوز د دوی نه فنسو حظا مما ذکروا به فنسو حظا نهیر کدوی یا پری خودو حزن یا وغت برخا مم ما ذکرو بهی دا اغا نتی دوی تا بیان کرد شوه و دوی اغا برخا پری خود پا غواده بانی پوروالی و نکلو توحید و رسالت یا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان راولن اغی پری خودل نو چه پری خودل نو فا اغرینا دا اغی عذاب سشو اللہ وی ما پی دا عذاب راوستو فا اغرینا نو راپور تکلو منگا بینهم العذاب تا پمیند دوی که دشمنی والبغضاء او کینی الى يوم القيامة ترد تر قيامة پوری وسوف ينبئهم الله او ذرت خبر بور کی اللہ تعالی دوی تہ قیامت کی بما باغ عملن کانو کی ود یسنعون کون کی داغ عملن اغا عملن با اللہ و اذا بو سربیا ال حساب کو مخا یعملون کی دوی کم عمل کولو دل تک یسنعون وی کی دوی کم عمل جوڑولو دایو تولی وی دک دا علماء کنا نو علماء کلا بیا دات ورانے کی چکل خراب کی خراب علماء کی وی نو اگے بیا کلا بد عمل کی خو جوڑئیے وی دام پر دین کرا غلے دین دین تے نسبت کی نو دی کی وجنا کا صنع ویل عمل ورتونو ویلان کے صنع جوڑولو توئی عمل کولو توئی بما کان یسنعون پس سبب دی چ دی عملن جوڑول دزان نبی پر دین کی سیزن راو باطل واغه به جوړول خا